Studiu imienia poetki. Koncert zapowiadała Magda Smalara, przygotowała Zofia Sylwin, a dźwięk zrealizował Jacek Gładkowski. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Lot tymczasowo zawiesza loty do Włoch. Wizz Air nie będzie z kolei latał na północ tego kraju. We Włoszech w ciągu doby o połowę wzrosła liczba osób, które zmarły z powodu koronawirusa. Na początek jednak informacja sprzed kilku minut. Jest ważne zalecenie głównego inspektora sanitarnego w związku z koronawirusem. Główny inspektor sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób. Chodzi o takie, które organizowane są w pomieszczeniach zamkniętych. To informacja sprzed kilku minut. Do tego tematu wrócimy w kolejnych serwisach Trójki. W związku z koronawirusem LOT tymczasowo zawiesił loty do Włoch. Rzecznik spółki Michał Czernicki w rozmowie z nami powiedział, że chodzi o bezpieczeństwo. W związku z wprowadzonymi restrykcjami ograniczenia przemieszczania się na terenie północnych Włoch oraz zmniejszonym zainteresowaniem podróżami do Wenecji i Mediolanu, LOT tymczasowo zawiesza do 12 marca bieżącego roku wszystkie rejsy do tego kraju. Wszystkie osoby posiadające bilety na te połączenia zostaną o tym fakcie poinformowane. Zawieszenie lotów do północnych Włoch ogłosił również Wizz Air. Chodzi o połączenia z Mediolanem, Treviso oraz Bergamo. We Włoszech z 233 do 366 wzrosła w ciągu doby liczba osób, które zmarły z powodu koronawirusa. Informują o tym tamtejsze służby. 60% zmarłych to osoby ponad 80-letnie. Najwięcej zgonów zanotowano w Lombardii. W całym kraju jest obecnie ponad 6300 zarażonych, o 1300 więcej niż jeszcze wczoraj. Dotychczas wyleczone zostały 622 osoby. Włoskie władze podpisują serię umów na zakup 22 milionów maseczek chirurgicznych. Szef Krajowego Instytutu Zdrowia oświadczył z kolei, że żadna część Włoch nie jest całkowicie odporna na koronawirusa. Są tylko, jak powiedział, rejony, gdzie szerzy się on na mniejszą skalę. Mężczyzna ze Śląska, u którego wykryto koronawirusa, jest w szpitalu w Raciborzu. Czuje się dobrze. Mieszkaniec Rybnika w miniony weekend wrócił autokarem z północnych Włoch i po pojawieniu się objawów chorobowych skontaktował się telefonicznie z sanepidem. Na pokładzie autobusu znajdowało się 36 osób z wielu województw. Wszystkie one zostały objęte kwarantanną domową, mówił wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Inspekcja sanitarna, wszystkie służby bardzo sprawnie i szybko dotarły do tych osób, gwarantując znacznie większe bezpieczeństwo i nierozprzestrzenianie się tego wirusa dalej. Jak mówiła Urszula Mendera-Bożek, śląski państwowy inspektor sanitarny. Wszyscy pasażerowie zostali poinstruowani, jak się zachować i czują się dobrze. Nie występują u tych osób żadne objawy chorobowe. Do tej pory obecność koronawirusa zdiagnozowano u 8 Polaków. A informacje na ten temat zebrała Agnieszka Loch. Dzisiaj potwierdzono w sumie 2 przypadki koronawirusa. W Warszawie leczona jest kobieta z Hiszpanii. Lekarze mówią, że jej stan jest dobry. Trwa ustalanie osób, które leciały z nią samolotem. Do wszystkich szkół w Polsce mają trafić dodatkowe środki dezynfekujące. W ten sposób rząd chce zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Minister edukacji Dariusz Piątkowski powiedział, że szkoły zawsze powinny mieć na wyposażeniu środki higieniczne, ale ze względu na obecną sytuację mogą mieć problem z zaopatrzeniem. W najbliższych kilku dniach ta akcja powinna się rozpocząć. My przekazaliśmy już informację do dyrektorów, że tego typu przesyłka może trafić. Powinna każda szkoła otrzymać taką przesyłkę. Minister zdrowia będzie niedługo informował o szczegółach. W Polsce do tej pory w szpitalach z podejrzeniem koronawirusa jest 146 osób, a ponad 1500 objęto kwarantanną domową. Z kolei nadzór sanepidu ma 6000 osób. Ministerstwo Zdrowia rozpoczyna pracę nad ustawą powołującą Fundusz Medyczny. Ma on wspierać m.in. leczenie onkologiczne. Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski mówi, że projekt ustawy może zostać przedstawiony Radzie Ministrów w najbliższych tygodniach. W tej chwili tworzymy już zespoły do opracowania tego projektu. Będziemy jak najszybciej przedkładali Radzie Ministrów i potem, mam nadzieję, parlamentowi do procedowania konkretne akty prawne. Tutaj tak naprawdę największą korzyść z takiego dodatkowego funduszu, ogromnego funduszu, odniosą po prostu pacjenci. Powstanie Funduszu Medycznego wczoraj zapowiedział prezydent. Andrzej Duda mówił, że na fundusz przeznaczone zostaną prawie 3 miliardy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy słaby deszcz na wschodzie, a po północy także na wybrzeżu i zachodzie. Temperatura minimalna od minus 2 stopni w Małopolsce do 5 powyżej zera na Pomorzu Zachodnim. Poniedziałek pochmurny, zwłaszcza na zachodzie i północy kraju, a także na krańcach wschodnich. Synoptycy zapowiadają tam deszcz. Na termometrach od 6 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Proszę, prezent. Marian, pamiętałeś? No, a jak? Media Ekspert życzy paniom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet, a zapominalskich panów zaprasza po prezenty w poniedziałek. Smartfony, laptopy, smartwatche, ekspresy, słuchawki i akcesoria fitness w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Ekspert. Planujesz event firmowy lub spotkanie rodzinne? Chętnie pomożemy. Marka Deli Catering to profesjonalne usługi cateringowe świadczone na terenie całej Polski. Tak, całej Polski. Pomożemy Ci w organizacji od A do Z, począwszy od spersonalizowanego menu, poprzez aranżację stołów, obsługę i logistykę. Niezależnie od miejsca i liczby gości. Deli Catering. Skontaktuj się z nami, a sprawimy, że Twoi goście będą prosić o dokładkę. www.delicatering.pl. Człowiek do optymalnego funkcjonowania potrzebuje 20 stopni Celsjusza. Jednak większość z nas przegrzewa mieszkania, naraża się na choroby i marnuje zasoby planety. Jeśli będziemy mądrze korzystać z ciepła, możemy ograniczyć emisję dwutlenku węgla nawet o 2 miliony ton rocznie. To tyle, ile pochłaniane jest przez 30 milionów drzew. Żeby to osiągnąć, musimy działać wspólnie. Włącz się do akcji 20 stopni dla klimatu. www.20stopni.pl. Akcje wspierają dostawcy ciepła systemowego. Polskie Radio zaprasza do udziału w 23. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2020. Do 30 marca czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycjapolskieradio.pl. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do 21 marca zestawy mopów Wileda 40% taniej, a środki do prania Ariel tylko 25,99 za opakowaniem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Zapraszamy na pierwszą marcową premierę. Scena teatralna Trójki. Pierwszą, gdyż zaplanowaliśmy dwie na ten miesiąc. Najpierw, tak jak zapowiadaliśmy, zakończymy prezentację sztuk nagrodzonych w konkursie Nasłuchiwanie Gościnność. Dzisiaj nagroda trzecia, dramat radiowy, którego wyreżyserowanie powierzyliśmy Annie Wieczór-Bluszcz. Dobry wieczór, Aniu. Dobry wieczór. Pani reżyser w Dniu Kobiet jest naszym gościem, tak na marginesie. Wszystkiego dobrego. Ale udało nam się także zaprosić autora nagrodzonej w 2019 roku sztuki, pan Mateusz Żaboklicki. Witamy pana, gratulujemy. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego z okazji święta. Przyjmujemy. Zanim o premierze porozmawiamy, przypomnijmy, że wcześniej zaprosiliśmy cię, Anno, do zrealizowania sztuki, która została nagrodzona w 2018 roku w konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość. No i tytuł? Nie miejsce. Marcina Teodorczyka. Tak. Ono zostało honorowane pierwszą nagrodą. Może uda nam się jeszcze powrócić do tego tytułu, dlaczego wyjaśnię później. Tym razem pracowałaś nad tekstem i tutaj zadrżał mi głos, bo wejdę w skórę krytyka teatralnego, który spróbował zaklasyfikować tekst pana Mateusza, a więc mimo wszystko spróbuję. Tym razem pracowałaś nad tekstem hybrydą pana Mateusza Żaboklickiego pod tytułem, może pan przypomni? Pacierz Nościerz. Dzięki. Tekst hybryda i może zacznijmy właśnie od tego, co najpierw powstało, czyli od sztuki, która, warunek był taki, miała być sztuką radiową. czyli taką, którą można zrealizować w Teatrze Polskiego Radia i która z jakichś powodów jest w Teatrze Radiowym prezentowana. No właśnie, jakby pan przyjął, jakbyś Aniu przyjęła, przepraszam, zacznę od pana, takie określenie od strony gatunku, że jest to coś pogranicznego, trudnego do określenia. Miło bym przyjął, to znaczy wydaje mi się, że to jest dosyć pojemny termin, na szczęście, hybrydy, i myślę, że rozumiem, co stoi za tego typu próbą klasyfikacji, bo faktycznie poczytuję to sobie może za jakiś rodzaj sukcesu, że udało mi się nie popaść w żaden gatunek zbyt mocno w ramach różnych zabiegów, które miały ten dramat udziwniać. Nie był pan przygotowany na to, że rozszyfruje. Oczywiście, że spróbuję rozszyfrować, aczkolwiek to jest bardzo ryzykowne, co teraz czynię. I tu już proszę, aby Ania zastrzygła uszami. Tak. Bo uważam, że jest to rodzaj antypoematu. Bo tak, z jednej strony jest rytm, jest swoisty rym, są refreny także swoiste, ale do poematu na przykład nie pasuje żart językowy. Żart językowy w dodatku w takim groteskowym stylu. Są tu też słowa, by tak rzec, nieprzystojne, które jesteśmy zmuszeni przyjąć z dobrocieństwem inwentarza, no ale są. I tak przez moment, oczywiście troszkę przypomniałam sobie teorię literatury i historię, pomyślałam, no tak, taki poemat heroikomiczny, no bo on właśnie polega na pewnym takim dysonansie. Myszejdzie, przepraszam, w poemacie heroikomicznym jest ten dysonans pomiędzy stylem a tematem. I tutaj on też jest, tylko że na odwrót, czyli inaczej mówiąc, że styl nie jest podniosły, a temat jest poważny. To może porozmawiajcie ze sobą na ten temat, a ja posłucham. To bardzo ciekawy punkt odniesienia, punkt wyjścia. Absolutnie zgadzam się z tym, co powiedziałaś przed chwilą. I myślę, że przy tego rodzaju połączeniach, przy takim kontraście, to coś niezwykłego ma szansę się pojawić, dlatego że temat, który właśnie jest na serio, który jakoś porusza znacznie głębsze wartości i po prostu bardzo trudne, poważne tematy w takiej formie, bezpośrednio trafia. To jest właśnie metafora. W samej formie już jest metafora. A jak wiemy, metafora najcelniej i bezpośrednio trafia w adresata. To znaczy nie opieramy się intelektualnie przed treścią, nie opieramy się intelektualnie przed trudnością takiego tematu, przed całym bagażem i nie musimy po prostu oceniać przez dowcip, absurd, przez tą groteskę, która właśnie w takiej formie, jak w przypadku tego słuchowiska, się pojawiła. I muszę powiedzieć, że z wielką przyjemnością zrealizowałam ten tekst i to słuchowisko właśnie między innymi ze względu na język. Ten język jest niezwykle urokliwy, dowcipny właśnie, bardzo zgrabny i filuterny momentami. To też, mam nadzieję, słychać w wykonaniu aktorów. Jak piękna muzyczność ujawnia się w dialogach, jak w związku z tym ta lekkość się też pięknie realizuje. To jest bardzo wdzięczny tekst, myślę, dla też samych aktorów do grania. I właśnie tutaj ta radiowość gdzieś tak niespodziewanie się objawia. Właśnie w takich grach językowych, czy zabawach nawet językiem, w tej pomysłowości językowej z jednej strony, a z drugiej strony też w budowaniu owych fraz, czyli właśnie w tej muzykalności, tak, czy muzyczności. To teraz zobaczymy, co pan na ten temat. Dodajmy, bo nie przedstawiliśmy naszego gościa. Państwo panią Anię znają doskonale, bo przecież współpracuje z nami od lat, ale dodajmy, że pan ćwiczy ten język również na innych polach literackich. Mhm. Począwszy od tego, że pisze pan wiersze, skończywszy na tym, że tłumaczy pan z bardzo egzotycznego języka. Proszę coś powiedzieć przy okazji o sobie, no i spróbować zareagować na to, co Anna powiedziała. Tak, spróbuję na to wszystko odpowiednio zareagować. Tak, ten egzotyczny język to jest łacina przede wszystkim, jeśli chodzi o rzeczy, które dotarły do grona odbiorców, no w małym stopniu greka i przyznaję się do poezji również i to tyle, żeby tak nie za dużo może o sobie jednak, ale... To jednak poprosimy. No właśnie, bo pan debiutuje w Trójce, to więc prawda, niezależnie od tego, jak już pan nagrody zebrał i co już pan wydał i napisał, to mamy prawo udawać, że niczego o panu nie wiemy. To jest bardzo uzasadnione, ponieważ faktycznie nie było wielu okazji. Więc moje pole działalności literackiej faktycznie na przestrzeni ostatnich lat składa się i z dramatopisarstwa, i z poezji, i z przekładów na potrzeby muzyki poważnej. To właściwie do tego się w dużej mierze sprowadzało. To były przekłady utworów Catullusa i nowe tłumaczenie sekwencji Stabat Mater na potrzeby utworu Ignacego Zalewskiego, który bodaj 2 lata temu miał premierę na Nowych Epifaniach. Proszę bardzo, właśnie nowe Epifanie, najnowsze, rozpoczynają się. I tak to właśnie wygląda. Może się wytłumaczę, dlaczego takie egzotyczne języki. To wynika oczywiście w prosty sposób z mojego wykształcenia. Jestem filologiem klasycznym. No, domyślałyśmy się trochę. To tak właśnie się kończy. Natomiast spróbuję się jakoś odnieść do tego, co zawsze jest odrobinę trudne, do własnego tekstu. Nie czuję, że jestem w uprzywilejowanej pozycji, żebym mówić o własnym tekście. Już go wypuściłem, już nic nie zrobię. Ale myślę, że podoba mi się ten wątek antypoematu z racji jakichś ambicji, które stały za tym tekstem, takiej jakiejś smutnej refleksji na temat komunikacji języka w ogóle. To znaczy czasami wprost, czasami przez większość czasu w warstwie formalnej, w paździerz-nościerz objawia się jakaś taka niewiara w możliwość komunikacji. Duża część tej muzyczności, o której była mowa, myślę, że opiera się na takiej ambicji, żeby frazeologia opuściła semantykę. To znaczy bohaterowie, zwłaszcza główny bohater, Wojtuś, mówi trochę językiem znikąd. Chciałem słuchacza zbombardować czymś, co jednocześnie będzie bliskie, jednocześnie będzie kompletnie obce i stąd pomysł, który mam nadzieję, że sprawdza się, to znaczy pomysł nieistniejących przysłów, pomysł nieistniejących powiedzonych, nieistniejących przekleństw, chociaż częściowo oczywiście istniejących, żeby nie stracić zupełnie kontaktu, żeby nie stracić uwagi słuchacza. A propos komunikacji. Tak, żeby jednak jakiś promyk nadziei w tym było. Tak, ale teraz słuchacz, jeżeli jest pilnym słuchaczem, czy takim bardzo wrażliwym na sensy, zapyta, to o gościnności może coś powiedzmy, bo na razie śladu tego hasła nie słyszymy, ale zaczęłam węszyć, że ta komunikacja jest tutaj takim odpowiednikiem, synonimem gościnności, no bo jeżeli, tak najprościej mówiąc, kogoś rozumiemy, to zakładamy, że możemy go przyjąć. No i na odwrót. Zresztą tam jest taki moment, który mogę ujawnić, bo to nie przeszkodzi Państwu w słuchaniu. Czy on jest swój? Tak. Jest nasz. I jeżeli jest swój, jest nasz, to znaczy, że jesteśmy w stanie porozumieć się. A jeżeli jesteśmy w stanie porozumieć się na tym takim elementarnym poziomie, to znaczy, że jest światełko nadziei, że go wpuścimy. Czyli, że będziemy na swój sposób gościnni. No to już bardzo daleko popłynęłam, no ale może spróbujcie na to zareagować. To jest ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że tam też główny bohater mówi o zasadach. I począwszy od tego, czy jest nasz, czy nie nasz, co to znaczy nasz, czy nie nasz. I okazuje się, przynajmniej w tej propozycji autora, że w momencie, kiedy umawiamy się na jakieś zasady i ktoś, ten obcy, te zasady przyjmie, to zaczyna być oswojony, zaczyna być nasz. I tak też tu się trochę dzieje. Czyli ta gościnność, powiedziałabym, że jest dosyć podstępna w takim wydaniu. To znaczy gościmy tak naprawdę kogoś, kto jest taki sam jak my. Kto jest właśnie nasz, a nie jest ten obcy. To jest bardzo ciekawe założenie, bardzo dające do myślenia i podstępne, prowokacyjne. No i oczywiście nawiązuje do tego, co dzieje się w naszej rzeczywistości. Dokładnie. Rzeczywiście tak. Nic prostszego niż zaprosić babcię na Wigilię, natomiast o wiele trudniej zaprosić jest, powiedzmy, rodzinę cygańską. Tak, tego nie naszego. Czyli pan to zmetaforyzował, bo oczywiście ten gigantyczny problem, który nas dotyczy społecznie, Europę i świat w końcu. Ten problem został przez pana fantastycznie skompresowany w takiej właśnie metaforze, w takim obrazie, który, żeby nie był bolesny, jest do tego strasznie zabawny. Przypominają się dramaty, chociażby Moliera, to znaczy patrzymy na nas samych przez szkło powiększające i trochę te nasze wady czy sposób myślenia jednak, powiedziałabym, nabierają właśnie takiego kształtu dosyć absurdalnego, co pozwala zastanowić się nad tym, jaka jest ta przestrzeń w nas, właśnie tematu chociażby gościnności. To jest bardzo ciekawe, bardzo też inteligentne i mam taką nadzieję, że to właśnie w tym połączeniu takiej formy z takim sensem spełni swoje zadanie sztuki, po prostu. To jest zadanie sztuki. Ciekawe, jest to szkło powiększające, bo ja od razu pomyślałam, ojej, ale ono musi mieć powierzchnię pofalowaną, czyli tak jak krzywe lustro. Czyli patrzymy i tam jest taki wykrzywiony właśnie, taki tak. Ze świata groteski, ze świata Gombrowicza. I tam tego Gombrowicza ja gdzieś w oddali słyszałam i to przyjęłam z zadowoleniem, bo go lubię. Ja taki komplement przyjmuję z zadowoleniem. Jeśli jeszcze mógłbym o gościnności właśnie, to znaczy jestem daleki od poczucia, że mam pozycję, żeby stawiać jakieś diagnozy tak bardzo złożonych problemów, ale jeśli jest jakaś intuicja, która bezpośrednio dotyczy kryzysu gościnności, która towarzyszy tej sztuce, to jest taka, że to nie brak gościnności jest problemem samym w sobie, tylko jest objawem problemu, o którym mówimy w sumie tutaj siłą rzeczy od jakiegoś czasu, to znaczy niemożliwości skomunikowania się w sposób prawdziwy. To znaczy język zamienił się w jakiś trochę zestaw samospełniających się albo już nie działających, już dawno zapomnianych zaklęć. Tak zresztą działają przysłowia, stąd mój właśnie wybór tego szczególnego elementu mowy, który przechowuje archaiczne formy i użytkownicy przysłów zupełnie nie dbają o ich znaczenia. Po prostu używają ich po to, żeby rozpoznać się nawzajem. Uznałem, że to być może uda się zrobić z tego czytelny znak tego, że nie jakaś zła wola, jakiś zły duch w ludziach sprawia, że nie przyjmujemy się nawzajem, ale problem językowy, nawet tak bym powiedział, po prostu językowy. Rozmawiając przed, mam taką wątpliwość, ile jeszcze można ujawnić z historii, którą chcemy przedstawić. Chociaż zazwyczaj to, o czym opowiadam, i tak jest taką jakby alternatywną historią do tego, co państwo słyszą po rozmowie. Ale cechą dobrego dramatu jest również pewna taka dramaturgiczna przewrotka, czyli pewien taki myk, który powoduje, że wychodzimy z takiego przyzwyczajenia do słuchania czegoś w pewnym stylu. Czyli jest taka historia, wydaje się, że już wiemy, jak to się skończy i nagle jest bum i jest do góry nogami. I teraz nie wiem, jak to możemy państwu opowiedzieć. I myślę, że ta przewrotka tutaj decyduje też o jakości tego, co pan napisał, no, że to nie jest jakiś taki żarcik tylko językowy, bo... Właśnie. Spróbowałabym zadać takie pytania, mianowicie zazwyczaj przy takich sytuacjach, w których być może chcemy pochylić się, żeby coś więcej zobaczyć albo coś sobie uświadomić, mieć po prostu refleksję na swój temat, to pytanie o to, wyobraź sobie, jak to by było, gdybyś ty był na moim miejscu. To jest pytanie, klucz, które uruchamia coś takiego jak empatię, czy wrażliwość na przyjęcie innej perspektywy, perspektywy tego właśnie innego, tego obcego. I tu się otwiera cała przestrzeń na nową historię. Panie Mateuszu, to jest wyzwanie? To jest wyzwanie właśnie, nie zepsuć. Zastanawiam się, co jeszcze mogę dodać, ale postaram się, że jeżeli mogę się cały czas tak jeszcze chwalić, co mi się udało, to mam nadzieję, że mi się udało w ramach tego wychodzenia poza gatunki możliwe, którym mógłby być ten dramat, a nie jest. Jest też to, że to nie jest nowe, że pojawia się motyw obcego, innego gościa, czy jakkolwiek to zwać. Mam wrażenie, że potrzebna jest zazwyczaj dla takiej gatunkowej czytelności taka opozycja, która daje przynajmniej momentami dosyć jasno oceniać bohaterów w konfrontacji do siebie, że obcy jest ten dobry i szkoda, że go nie przyjmujemy, albo obcy jest ten zły i szkoda, że jesteśmy tacy naiwni. I na czym mi zależało, żeby nie wiadomo było do końca, jak to jest w tym wypadku. I nie chciałbym, żeby żaden z nich był jakimś arcyzłym bohaterem, ani arcydobrym bohaterem, bo to tak nie jest nigdy. I wydaje mi się, że to jest też właśnie kluczowy moment, o którym mówimy, żeby o nim nie powiedzieć do końca, w którym się to liczy. Bo mamy bohaterów, którzy po prostu współdzielą w bardzo różny sposób podobny problem, to znaczy, znowu to wrócę do tego, to moja opinia, chociaż jak powtarzam, ona nie jest uprzywilejowana, tylko dlatego, że napisałem ten dramat. To mają głęboką niewiarę w to, że warto rozmawiać. A jednocześnie bardzo dużo wymieniają ze sobą słów i ustawiają. Dają te zasady i jeden od drugiego czegoś potrzebuje. Ja myślę sobie, że kluczową rzeczą jest to, że od samego początku nasz główny bohater ma tak naprawdę dylemat. I to powoduje, że on jest już z gruntu szlachetny, myślący. To znaczy, on jednak ma refleksję i on się zastanawia. Czyli ten dylemat, który poruszasz w tym tekście, on się ujawnia już na początku w Wojtusiu, głównym bohaterze. To znaczy, nasz główny bohater ma problem. I to jest wspaniałe, bo przyjmując ten problem, to znaczy nie ignorując go, tylko podejmując go, mamy szansę, żeby jednak coś się zadziało, żeby coś się zmieniło. I tak. To jest klucz. Pan Andrzej Mastalerz, bo nie powiedzieliśmy tego, gra tego Wojtusia, czyli rolę główną. To nie jest taki, przepraszam, nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale jednak użyję tego słowa, to nie jest taki głupek. On nie. Może takiego udaje, ale taki nie jest. Natomiast udaje świetnie. To jest wielka rola, uważam, pana Andrzeja Mastalerza. Dodajmy, że partneruje mu Przemysław Bluszcz. Zbieżność nazwisk tutaj z panią reżyser nieprzypadkowa. Oraz słyszałam po raz pierwszy w Teatrze Polskiego Radia pana Roberta Majewskiego, chyba aktor teatru. Teatru dramatycznego. Również kabaretu Na koniec świata. Jeżeli ktoś widział Lala Poland, to jest pan Karol. Łatwo sobie zwizualizować te pewne scenki. Dodajmy jeszcze, że jest muzyka ulubionego Ani, partnera muzycznego. Tak bardzo tak, rzeczywiście bardzo lubię z Pawłem Szamburskim, bo to on skomponował muzykę do tego słuchowiska współpracować. A więc, proszę państwa, jeszcze przez moment naszymi gośćmi są pani reżyser Anna Wieczór-Bluszcz i autor laureat, pan Mateusz Żaboklicki. Ponieważ poruszamy się dzisiaj między Scyllą a Charybdą, nie wiem, czy dobrze używam tego słowa. Bardzo dziękuję. To jeszcze zaryzykuję, bo tak, autor coś pisze i coś sobie wyobraża. Potem sadzamy go, jeszcze zanim odbędzie się premiera, i mówimy, to teraz proszę posłuchać. No właśnie. Więc ja wiem, że to jest bardzo niebezpieczne, powtórzę, ale mimo wszystko zapytam, to nie musi być negatywne, jeżeli nawet pan powie, inaczej sobie wyobrażałem. Więc proszę powiedzieć, czy pan podobnie to usłyszał, czy wręcz usłyszał pan kompletnie nowy wariant odczytania pańskiego tekstu. Mam nadzieję, że jest mi wybaczone takie przejęcie debiutanta, bo to jednak jest dosyć ważna chwila dla mnie. I to jest na pewno trochę inny odcień tego, co ja słyszałem w głowie. Myślę, że to, co mnie nie zaskoczyło i to, czego się spodziewam po wielu rzeczach, które robię i potem są odbierane, to znaczy ja je słyszę w głowie jako nieco poważniejsze często. Aha. Jednocześnie może po prostu nie pogodziłem się jeszcze w życiu do końca z swoim komediowym potencjałem. Ale nie, tak naprawdę to, co było ciekawe na pewno, to właśnie ile komediowości można było, trochę więcej niż się spodziewałem, że można, bez uszczerbku na wydźwięku całości, co się udało w 200%. I tak, to jest tak, że może chciałbym po prostu być trochę poważniejszy i życie mnie zaskakuje co chwilę, że po prostu nie jestem taki poważny, jak mi się wydaje. Nie, no po prostu język pana zaskoczył, że on może tak emanować odcieniami, no bo polski język rzeczywiście da się tak kształtować. Pan tam szczególnie zaimkami się bawi. Tak, to jest też dosyć, mam nadzieję, dla słuchaczy czytelny zabieg. Tak, to zaimki są istotne, to znaczy jako taki rdzeń tego kryzysu komunikacyjnego jest rdzeń osoby gramatycznej. Mianowicie bardzo niewiele razy w dramacie pada druga osoba liczby pojedynczej, która jest kluczowa dla komunikacji bliskiej, intymnej i prawdziwej. I tam jej prawie nie ma. A jak jest, to już jest inaczej. Mam nadzieję, że język polski te wszystkie zabiegi i te tortury mi wybaczy, że są granice, których mam nadzieję nie przekroczyłem i język się na mnie nie obrazi. To niech on teraz wybaczy, że ja zwrócę się do pani reżyser Anno. Ja wspomniałam o Wonie Miejsce, to dlatego, że mimo, że hasło było Niepodległość w 2018 roku, to w zasadzie i ono było o naszej gościnności. Bardzo specyficznie oczywiście rozumiem. Ja ją ostro sklasyfikowałam i zdiagnozowałam jako gościnność Arebur. No bo tam właśnie jest ów obcy, czy raczej obca, no i są same kłopoty z tego powodu. Tak, ale to ciekawe, że to jest kolejne słuchowisko, które pomimo, że pod innym przecież hasłem wyjściowym, jednak dotyczy tego samego tematu. No to jakby tak nie trzeba więcej nic dodawać, po prostu mamy pewnie z tym jakiś kłopot. Tamto słuchowisko było rzeczywiście też bardzo, przynajmniej dla mnie, poruszające i ujęcie tego tematu było jakoś tak wstrząsające. Bardzo też je przeżyłam. Na moment powróciłyśmy. Bardzo dziękuję ci do roku 2018 i do pierwszego konkursu naszego. Co jeszcze może w PS również pana zapytam. Już przechodzę do drugiej osoby. Niech on wybaczy, że tak troszkę się tym zabawiłam. Gdzie można inne pana dramaty, bo na razie tym interesujemy się, usłyszeć, przeczytać. One nie są w szufladzie tylko. W dużej mierze są w szufladzie. Świeża sprawa jest taka, że znalazłem się w półfinale gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej ze swoim dramatem pod znajomo brzmiącym tytułem Potop. Gratuluję. Nie da się tego nigdzie przeczytać, chyba że ktoś jest w jury Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. No, finał Gdyńskiej Nagrody już niebawem. Tak. I oprócz tego można było jakiś czas temu na małej scenie w rotacyjnego Domu Kultury na Jazdowie zobaczyć mój dramat pod tytułem 720, a oprócz tego innych dramatów nie da się nigdzie przeczytać. Mam nadzieję, że jeśli uda się pokonkursowa publikacja również w tym roku, to będzie można przeczytać Pacierznościerz już za kilka miesięcy. To tyle. Pacierznościerz, pięknie brzmiący. Co to jest? To jest tylko takie wyobrażenie, gdyby pociągnąć jedno zjawisko trochę dalej. Po prostu taki wtręt. No skoro pacierz jest słowem, które faktycznie pochodzi od pierwszego słowa Modlitwa Ojcze Nasz po łacinie, to gdyby tylko powstało nieco dalej to spolszczenie, to oprócz pacierz ze słowa pater mielibyśmy słowo nościerz ze słowa noster. I to, jeśli chodzi o samą technikę utworzenia tytułu, to tyle. No, zagadka tytułu została rozwiązana i za to bardzo dziękuję, bo gdybyśmy nie wiedzieli, że jest pan łacinnikiem na przykład, to moglibyśmy się zastanawiać jeszcze jakiś czas. Ja bardzo państwu dziękuję. Aniu, nie miałaś łatwego zadania? Nie, ale mam nadzieję, że skutecznie wywiązałam się z tej opowieści. Myślę, że udało ci się wraz z trzema panami odczarować przynajmniej na chwilę naszą gościnność. Może Arebur, może nie. To już państwo sami zdecydują po posłuchaniu. Mam nadzieję, że państwo z nami zostaną. Bardzo dziękuję panu, że przyjął pan nasze zaproszenie i wziął udział w naszym konkursie. Anna Wieczór-Blusz i pan Mateusz Żaboklicki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. No to co? Tradycyjnie zapytam, zaczynamy? Zaczynamy. Tak. Teatr Polskiego Radia. Mateusz Żaboklicki. Pacierz Nościerz. Sto dziewięćdziesiąt osiem. 200. 201. 203, 204, 204, 204 i takiego, o, 204 to jest coś, 204 to nie jest byle co, 204 to jest to. A mówił mi ojciec, ciesz się. Tak mi ojciec mówił. Wojtuś, ty to się ciesz, że wojny nie ma. Tak mi gadał. Wojtuś, ty to się ciesz, że wojny nie ma. Tak mi ojciec ględził. Wojtuś, tak mi właściwie truł. Ty się lepiej ciesz, że wojny nie ma, bo jak wojna by przyszła, Wojtuś, to ty byś, Wojtuś, tygodnia nie przeżył. Tak mi mówił. A teraz co? Co teraz? Co? Wojna przyszła. A Wojtuś co? A Wojtuś przeżył. Mało tego, 204 zaoszczędzone ziarna kawy. A ojciec co? Nie żyje. I co teraz? I głupio. To znaczy, jak jest niebo i patrzy ojciec na Wojtusia i jego zaoszczędzone ziarna kawy z góry, to pewnie mu teraz trochę głupio. A jak nie ma nieba, to trochę głupio ogólnie. A co tam niebo? Ja mam 204 zaoszczędzone ziarna kawy. To plus 306 skitranych w poduszce, plus 153 zajwanione łysemu, plus 37 zabezpieczonych przy okazji innych hachmęctw. To jest razem, tak jest, plus tego 5, 6, 7, to jest razem, to jest razem 720. Którzy to, jak to? Jezu. Nie wpuszczę przecież, za późno. Nie odezwę się nawet. Za późno jest. Niech idzie sobie. No idź pan! No i odezwałem się, cholera. Gospodarzu! Pchlarzu! Nie otwieram po nocy! Nie otwieram po nocy! Gospodarzu! Otwórzcie! Zesrajcie się! Nie mogę! Nie mogę! Gospodarzu! Gówno. A niech cię szlak. Już idę, no. Szlak. Przesada. Nie mam broni, a jest kawka i cenne duperały. Nic nie mam. Ale mam broń. Także. Spójrz tu na kość. Wpuśćcież mnie. Wypchajcież się. Że wojna jest, to słyszał? Coś mi się obiło o uszy. To po kiego ciężkiego po nocy szlaja nie takie? Zgłupł? Kiedy ja zamarznę? A czemu miałbym się przejąć? Co? Wojna jest. To się nie chodzi po nocy i do drzwi ludziom nie wali. I albo się zna zasady i umie w wojnę, albo się nie zna zasad i się nie umie w wojnę i się wtedy zamarza. Albo się umie i się nie wychodzi, albo się nie umie i się nie wychodzi. Albo się zna zasady, umie w wojnę i oszczędza kawkę ziarenko po ziarenku, ziarnko do ziarenka. Albo się nie zna zasad, nie umie w wojnę i umiera. Umrę tu. Właśnie mówię, bo się nie zna zasad. Skupiłem się. Zżygałem się. No to się nie wychodzi, jak się drogi nie zna. O. Puśćcie mnie, człowieku. Bo wam umrę na wycieraczce. No i co mi do tego, jak ktoś nie umie w wojnę? No bo jak to tak? Jak to tak co? No jak to tak? Z trupem na wycieraczce? A Jezusie słodkawy! Kłamie? Nie kłamie. Prawda to? Prawda! Z trupem na wycieraczce to jak to tak? A pies ci licho wąchał! Właśnie zła cholero nocna zimowa! Otworzę! Szmajs! Ale moment, jeszcze. On swój w ogóle? On swój? W sensie? No, czy nasz? A, to jeszcze jak swój? W sensie? W sensie wasz. Nasz? Wasz, w sensie nasz. Wpuśćcie. Aha, mówi, że nasz. To dokończy. Jak na świętej ziuty zima? To w tym nic dziwnego nie ma. Ja wasz, ja nasz, ja w nasz. Dobrze, frędzelony. Ale, moment, jeszcze, dokończy. Grubo diabłu smaruj pięty. O, nie chłopu na urobek. Dobra. Pies zażyna kaszalina? A zające pasztet tnące. Zimno. Dróżnik śpi? Kapelani w karty tną. Sobota? Dmij w galota. Środa? W dupie pogoda. Kto haruje? Tego wina. Komu lizak? Tego nie znam. Co? Nie znam tego. A, to może coś przekręcam. Wpuszczę. Boże, dziękuję, dziękuję. Ale, moment, jeszcze. Wpuszczę, ale do wiatrołapu. Co sobie myśli? Dobrze, dobrze, byle tylko nie tu. Raz powiem. Zasady są. Ja odmykam ostatni łańcuszek i liczę do iluś tam. Szybko liczę. Ja wychodzę i zamykam wiatrołap. I dopiero wchodzi. Jasne? Jasne. Oczywiście. Już, proszę. Pierwsze, co robi, to się napięcie odwraca do drzwi i... Słucha? Tak, mówcie. Dwa razy przekręca zamek na dole z kogucikiem, miedziany. Trzy razy stalową zasuwkę, bo się zacina łańcuszki na krzyż. Z tym, że złoty między srebrnym, ale na górze. Ale wcześniej koniecznie z okuciem kłódeczkę na zatrzask przy zamku górnym, żeby przez pętelkę srebrny łańcuszek, który idzie przez środek i na spód. I drzwi przeżegna znakiem świętym. I łańcuszek poprawia, bo spadnie. Zasady. Jak coś źle zrobi, to zastrzelę i zakopię za domem. Bo mam broń i szpadel. Jak za wcześnie wejdzie, to zastrzelę i zakopię przed domem. Zasady. Może się nauczy. Gotowy? Tak, tak. No to proszę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Osiem. Dziewięć. Jedenaście. Dwanaście. Boże. Jak dobrze. Dziękuję ci, gospodarzu. Gospodarzu. Gospodarzu. Cztery, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. O! Już. No. Aż ej kurdenbaum. O, tyle wystarczy do szczęścia. 11 małych obrócików słodkich. 2 ziarenka. Ach, szczęście. Mało kto wie, że to tylko tyle trzeba. A ja wiem, że tyle akurat to wiem. Tyle akurat wiem. Nie, no tak. Oczywiście, że jestem szczęśliwy. Szczęśliwy, że i madło trzaska. Uchachany jak stąd do tekiela. A jak ja się dzielić potrafię. Oj, potrafię. Tak się potrafię dzielić, że nikt nie odmówi mi nawet jakby chciał. Nie ma takiego odmawiania, które by odmówiło takiemu dzieleniu. Tyle to ja akurat wiem. I się tego trzymam. Uwaga! Powódka! Kawa! Wstawać i bić! Nie śpię już. Nie śpię. Ranny! No, jakoś tak dziś. Gotowy na kawkę? A właściwie to jeszcze chętnie za moment, jeśli to dla was nie kłopot. Nie, no oczywiście, że nie kłopot. Da znać, to teges. A czy mógłbym... Już? Kawki? Nie, to znaczy... Nie, jeszcze nie. Ja tylko chciałbym móc spytać... Tak? Czy może dziś mógłbym poprosić was o coś? Tak? Choć wiem, że to dopiero 3 dni od ostatniego razu, ale może w drodze wyjątku udałoby się wam coś do... Tak! Coś do jedzenia? Co takie? Tfu, że nie do jedzenia. Przejęzyczyłem się. Do przekąszenia, porzucia, omiędlenia na języku takiego. Coś może moglibyście... Czy zapomniał, jak jest? Wojna, zapasy małe, głód. Nie zapomniał. O nie. No to kawa teraz. Nic tak nie stawia na nogi, jak kawusia dobra, ciepła, prawda, prawda? Przygotuję dziuba. No, wie, jak to działa. A może moglibyście chociaż... Chociaż? Jakie chociaż? Że szklankę mam dać podać? Szklankę? Wojna obcy, szklanka ostra, szkło stłucze, przybłęda, pije kawę. Dziś będzie potem niespodzianka. Uwaga, leję. Dobra kawusia, piję. Będzie niespodzianka tego. Dziękuję wam. A proszę, a proszę. Odpocznie, bo niespodzianka potem. Pobudeczka. Odpoczął już chyba. Niespodzianka. Szykuje się lepiej. Tak, tak. Już słuch się zamienia, tak. On tam dobrze słyszy, a ja głośno mówię. Ja mu nie patrzę w papier. Ja dobitnie to podkreślam, nie pierwszy raz. Ja mu nie patrzę w papier i dlatego właśnie ja teraz powiem to, co powiem. Ja mu nie patrzę w papier i nie chodzi o to, żeby on jakoś tu dowodził, kto on z ojca po ojcu, z matki po matce. Nie. Ja mu w papier nie patrzę. Ja tego nie robię. Bo jak to tak? To jak z tym trupem na wycieraczce wymyślił. To było dobre, to się podobało. Naprawdę, jak cyk i pędz, jak ta lala. Dziękuję. I lubię go raczej też między innymi za to. On tam dobrze słyszy, a ja głośno mówię. Zawsze mówiłem. Ojciec mi mówił, Wojtuś, cholero, ty to głośno mówisz. Tak mi gadał ojciec. Ty to, Wojtuś, ryj rozdzierasz, cholero, tak mi ględził, że nie mogę. Ty to, Wojtuś, zamknij się, skurwielu niechciany. Tak mi właściwie truł, bo nie ręczę za siebie, tak, Wojtuś, głośno mówisz. Tak mi mówił. A ja głośno mówiłem, mówię i mówić będę. I modlę się głośno. I ja właśnie o tym, bo ja mu w papier nie patrzę. Słuchał mnie co noc przez miesiąc i przez miesiąc co rano. Słuchał? Tak, oczywiście. To on już na pewno zna. Czy znał wcześniej, czy nie znał, nieważne. Na pewno już zna. Zna? Zna. Zna. Znał wcześniej. Cicho. Ojej, ja mu w papier nie patrzę. To nie tak. Tu po prostu się trzeba modlić. No bo jak to tak się nie modlić? Co nie? To jak z tym trupem na wycieraczce, nie? Cholero słuszna. Mówi lepiej od razu. Jak początek mu pójdzie, to wpuszczam. Paciurek, proszę, marsz. Ale już teraz, tak? Paciurek, marsz. Już, tak, tak, już. Panie, panie z wysokości, ja worek kości, ja twój widz, twój słuchacz, ciebie zna i ryś i puchacz, ciebie zna i żuk i sarna, ja istota marna, ja był, ja proch, bądź mi, przyjdź mi, o, o, o. Co? Tam czemu? Cholero, odezwie się, frędzelony. Dobra, prawie połowę powiedział. Raz trąbka, raz bębenek. Licho szałamskie. Zemdlał, cholera. Jaki marny. Jaki blady nieboradło. Hucherko, cienizna. Mój Boże. Uczta. Biesiada. Prawda? Najemy się. Boże. Suszonego śledzia 1/5. Chleba z kurek cała miska. Puszka kukurydzy. To znaczy puszka po kukurydzy. Ze skropki margarynowe. Zapach wanilii i łupiny grochu po rzucaniu nimościa. Dobrze, że je, bo musi się wzmocnić. Chce margarynowego ze skropka? Tak? Proszę. Ja to stoję po stronie margaryny. Masło, obleśieństwo, największe ohyda. No nie. Margaryna. Czysta, przyjemna naturalność. Niebo w gębulonie. Co nic nie mówi, tak? No, mam nadzieję, że nie ma do mnie żalu o tamto. Nie ma co? Byłby głupi, jakby miał. Bezpieczeństwo przede wszystkim. A kawy dawałem? Nie dawałem? Dawałem. Jakby ktoś na mnie coś miał gadać, to ja kawę dawałem. I nie powiedziałby, że nie dawałem. A jakby powiedział, to byłby głupi. No nic nie gada, obrażalsztok. Broń was, panie Boże, gospodarzu. Ja tylko żułem. Że żuł? Że przeżuwałem. Dokładnie. To ważne. Wiecie, gospodarzu, to ważniejsze niż się ludziom wydaje. To sprawa ludzkości. Marzę jak ludzkości, sprawa ludzkości? No tak. Nie mówi się o tym, jak wiele chorób wywołuje niedokładnie przerzuty pokarm. Ale ja wiem, że chorób od nierzucia? Tak. Liczne. Na przykład nieżyt. Wiadomo. Jelita krętego i centkowanego. Zapalenie poszewki trzewiennej mniejszej. Grubiak chudej kiszki. Pułkowatość kolista maciczki. Perłowate gorenie skrzeliści. Katarnerek. Gorączka radosna. Hematoskatyzm. Skatofrenia. Schizohipizm. Ostra parastauria. I nadkokluż. Zausznica. Śródocznica. Borówka brusznica. Robaki. Jezu! Mógłbym tak w nieskończoność. I to wszystko? Przez nierzucie. Jezu! Tak? Przez nierzucie. A jaka jest główna przyczyna nierzucia? Ględzenie za przeproszeniem. Ględzenie za przeproszeniem? Moje myślenie jest takie. Wynalazek mowy prowadzi ludzkość ku upadkowi. Ludzkość ku upa? Ktoże to jak to, Jezu? Ktoś puka. Nie wpuszczę przecież. Puszczać! Kto to? To żandarm. Kto tam? Żandarm. To żandarm. O co chodzi? Wpuszczać, rozporządzenie mam. To żandarm. A skąd mam wiedzieć, że żandarm, co? Nie, to nie. Rozporządzenie jest, papier jest, pismo mam. O zmianie własności. Zostawiam pod drzwiami. Lepiej przeczytaj, bo się zdziwisz, gospodarzu. Do zobaczenia. Miłego dnia! Cholero. O co chodzi z tym rozporządzeniem? Ja wiem. Czeka. Zajrzy, czy poszedł. Poszedł! Co, gospodarzu? No już czeka, czytam. Rozporządzenie obywatelu tego i tamtego w związku z paktem o tym i o tamtym, obszar ten i ten od rzeki tej do tamtej trafia pod zarząd tych i tamtych. O, proszę. W związku z redystrybucją tamtego i śmego ruchome i nieruchome teges przechodzi w ręce obywateli tego i tego. O, masz! W związku z powyższym, na mocy tegesa z dniem takim i takim, czyli że dzisiaj, Wojciech taki i śmaki, czyli ja, przestaję być właścicielem działki o numerze takim i śmakim i wszystkich zabudowań, i wszystkich dóbr ruchomych i zapasów żywności. Kawka. Wojciech taki i śmaki ma prawo zamieszkiwać nieruchomości do końca działań wojennych między takimi a takimi. Nie ma prawa do usunięcia go także nowy właściciel, taki i śmaki, legitymujący się tym i śmym o numerze takim a takim. Nowe prawo własności i zarządu wchodzi w życie w momencie odczytania listu przez dotychczasowego właściciela. Chuliba szalona. Taki i taki. Czemu akurat taki i taki ma tu przyjść i rozporządzić się? Kto to jest taki i taki? Słyszał? Słyszy? Ale przecież możecie tu zostać, gospodarzu Wojciechu. Zostać, srostać. Moje czy nie moje? No, już nie wasze, Wojciechu. A on może zostać? On się nie boi? Że przyjdzie taki a taki i go na płaski ryj wyszparzy? Wojciechu, sam się nie wyrzucę. A was nie mogę zgodnie z pismem. I zgodnie z własną wolą, po pierwsze. Co mówi, co ględzi, co gada, co truje? Jam jest taki a taki. Legitymuje się tym i śmym. O numerze takim a takim. O proszę, oto to i śmo. Ranty kruptusia. I wdzięczny jestem, że los tak szybko dał mi możliwość odwdzięczenia się za waszą gościnę. Żmija i koczkodan! Proszę was, Wojciechu, o spokój. Koczkodan i grzechotnik! Jest wojna, a wy przecież umiecie wojnę. Grzechotnik i sromotnik! Zmiany na wojnie są nieuniknione, jak to na wojnie. Mnie też ta decyzja zaskakuje. Kakuje! Proszę was o spokój. Spokój i srokuj! Kawa! Zaraz zrobimy. Spokojnie. Ale co powiecie na małe gospodarskie oprowadzanie? Co? Sranie w banie gospodarskie! Raz. Dwa. Trzy. O, masz! Cztery. Pięć. Boże! Sześć. Zemrę. I nie! I... Już. Boże! Wojciechu, Wojciechu drogi, mamy sobie żałować. Kawa z sześciu ziaren przecież to nie przesada. Nie sądzicie? Odbycie. Tak? Powiedzcie sobie, że dziś święto. Dajmy na to, dziś są wasze urodziny, co? Nie są. No to imieniny. Nie są. No to Międzynarodowy Dzień Byłych Gospodarzy. I z tej okazji prezent. No proszę, możecie zmielić, Wojciechu. Chcecie? Śmiecie. Chcę. Proszę. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, i sześć, i... Pięć. I co znowu? Pięć pominęliście. Znowu to samo, i co? Dobra. I pięć, i sześć... Siedem. Teraz siedem. Ale ja jeszcze nie zdążyłem pominąć siedem. Nie przesadza. Nie pominąć. Zamiast sześciu siedem. Jak zamiast sześciu zamiast? A potem drugie siedem? Już przekręciliście siedem razy. Siedem razy, dobra. To teraz co? Osiem. Dobra. I? Nie mogę. Ale Wojciechu, nie płaczcie. Nie da się tak. Są zasady. Jest kawka, nie takie tam, że osiem, albo że coś to. Już, już, Wojciechu, pomódlmy się, będzie lepiej. Lepiej, srepiej. Już, Paciurek, proszę, trzy, cztery. Panie, panie z wysokości, ja worek kości. Ja twój widz, twój słuchacz, ciebie zna i ryś, i puchacz, ciebie zna i żuk, i sarna, ja istota marna, ja pył, ja proch, bądź mi, przyjdź mi, och, och, och. Duchu litościwy, miły, daj mi siły, daj mi siły, jak nie przyjdziesz, nie dam rady, bo wybijam. Ktoże to, jak to? Jezu. Ktoś puka. Kto tam? Puszczaj. To żandarm. Już idę. Jezu. Pan żandarm. Dzień dobry. Ja wiem. Kłaniam się w każdym razie panom. Jak się mieszka wspólnie? To będzie już ze 2 miesiące, nie? No, znakomicie. Życie! Kawki? Właśnie robimy. Ja na chwilkę tylko dziękuję. Kawki trzeba oszczędzać na wojnie. Właśnie. Wiem, że trochę często, ale mam kolejne pismo. Panowie sobie spokojnie przeczytają, a ja pójdę sobie już właściwie. I właściwie to powiem, że bardzo mi było miło być żandarmem w gminie to i tamto i w powiecie takim śmakim, ale ja się właściwie będę żegnał. To do widzenia, do pierdzenia. Żegnał? Na dobre? I na złe. I dobrze. I źle. Tak czy siak, panowie. No, czyta. Spokojnie. Kawa przecież wietrzeje. Zalewamy? Zalewamy, ale potem czytamy. Tylko ostrożnie. Żebyście się nie poparzyli. Byłoby głupio. To jedna z ostatnich kaw. Ale wreszcie porządna. Mocna. Dobrze, dobrze. Szkoda, że się niedługo skończy. Ale niedługo wojna też się skończy. I będzie więcej. Nie martwcie się. Tak, skończy. Zesra. Co tam mówicie? Że się nie skończy? Mówicie? Nie, nie, idź. Ale że się nie skończy wojna czy kawa? Że co? Wojciechu. Tak? Przypomnijcie mi, gdzie trzymamy kawę? No, ja tu nie jestem gospodarz. Nie pamiętam przecież tak dobrze. Oj, Wojciechu, dajcie spokój. Gospodarz, gość, to wszystko tylko nazwy. Myślałem, że mamy to już za sobą. Za srobą. A kiedy przeczytamy list? Pismo? Zaraz po kawce, Wojciechu. Cierpliwości. Naprawdę myślałem, że już mamy to za sobą. Że żyjemy tu sobie jak równy z równym i tak dalej. Co wasze, to moje, co nie? Nie tak się umawialiśmy? A nie, że gospodarz, gość i tak dalej. No, jest tak. Jest tak, oczywiście, oczywiście. No, to przypomnij mi w takim razie, jak to jest z tą kawą? No, kończy się, kończy. W słoiku z oszczędzonymi ziarenkami 204 trzymaliśmy, ale się skończyło. Cholera, i poza tym pudełko z tymi zaiwanionymi łysemu 153. Ale to też się kończy i poza tym... Poza tym nie ma nigdzie już żadnych ziarenek, w żadnym schowku, w żadnej skrytce, w żadnym głupim miejscu, choć zawsze chowałem, tak. Zawsze mi ojciec mówił, Wojtuś, ty to wszystko chowasz zawsze. Tak mi gadał zawsze. Wojtuś, bękarcie, ty to zawsze kitrasz wszystko po kątach dziwnych. Tak mi ojciec ględził. Wojtuś, śmieciu bezsensowny. Przestań wszystko chować w tę poduszkę. Tak mi właściwie truł ojciec. Ale już tak nie robię. W poduszce chowacie, tak? Tak. Zawiedliście mnie, Wojciechu. Nie. Ty mnie zawiodłeś. A on? On mnie oszukał. Nie, ty mnie oszukałeś. Ty taki o jesteś. Mówisz, gadasz, ględzisz, trujesz. Ty! Ty przychodzisz i marnujesz. Ty! Ty mnie kawą parzysz, w sieni męczysz. Ty mnie wtrącasz się w mielenie. Tobie nie wybaczę. Tobie się dostanie. Ty! Ja tobie. Tobie. Ciebie. Panie z wysokości, ja worek kości, ja twój widz, twój słuchacz, ciebie zna i ryś, i puchacz, ciebie zna i żuk, i sarna, ja istota marna, ja pył, ja proch, bądź mi, przyjdź mi, och! Duchu litościwy, miły, Daj mi siły. Jak nie przyjdziesz, nie dam rady. Zatłukę gady. Jak okazja się nadarzy, zabiję gości i gospodarzy. Trupy wywlokę na drogę, bo już nie mogę. Zdepczę je i opluję, bo tak mi pasuje. Ja nie na żarty grożę. Piachu nasypię do brzucha, wiercę się wiertłem do ucha, utnę nos i palucha. Czy ty mnie słyszysz, Boże? Czy słuchasz? Było to słuchowisko Mateusza Żabuglickiego Pacierz Nościerz. Wystąpili Andrzej Mastalerz, Przemysław Bluszcz, Robert Majewski. Muzyka Paweł Szamburski. Realizacja akustyczna Agnieszka Szczepańczyk. Reżyseria Anna Wieczór-Bluszcz. Słuchowisko otrzymało trzecią nagrodę w konkursie na dramat radiowy Stowarzyszenia ZAIX i programu trzeciego Nasłuchiwanie Gościnność. Dziękujemy. To była nasza pierwsza w tym roku marcowa premiera. Drugą premierę tego miesiąca zaplanowaliśmy na jego piątą niedzielę. Przed nami jeszcze prezentacja dwóch wyróżnionych w konkursie sztuk, a ja już dzisiaj zaproszę Państwa ponownie po 21:00. Magazyn bardzo kulturalny. Do usłyszenia więc. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących.